Book 2 17 17 17 في البيت w domu w domu هنا بيتنا to jest nasz dom to jest nasz dom فوق يوجد السقف. Na górze jest dach. Na górze jest dach. تحت يوجد القبو. Na dole jest piwnica. Na dole jest piwnica. توجد حديقة خلف المنزل. Za domem jest ogród. Za domem jest ogród. لا يوجد شارع أمام المنزل. Przed domem nie ma ulicy. Przed domem nie ma ulicy. توجد أشجار بجوار المنزل. Obok domu są drzewa. Obok domu są drzewa. هنا شقتي. Tu jest moje mieszkanie. Tu jest moje mieszkanie. هنا المطبخ والحمام. Tu jest kuchnia, a tu łazienka. Tu jest kuchnia, a tu łazienka. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Tam jest pokój dzienny i sypialnia. Tam jest pokój dzienny i sypialnia. باب المنزل مغلق. Drzwi od domu są zamknięte. Drzwi od domu są zamknięte. لكن النوافذ مفتوحة. Ale okna są otwarte. Ale okna są otwarte. اليوم الجو حار. Dzisiaj jest gorąco. Dzisiaj jest gorąco. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Pójdziemy do pokoju. Pójdziemy do pokoju. هناك يوجد صوفة وكنبة. Tam jest kanapa i fotel. Tam jest kanapa i fotel. تفضل واجلس. Proszę usiąść. Proszę usiąść. هناك يوجد كمبيوتر. Tam stoi mój komputer. Tam stoi mój komputer. هناك جهازي الستيريو. Tam stoi moja wieża stereo. Tam stoi moja wieża stereo. التلفزيون جديد تماما. Ten telewizor jest zupełnie nowy. Ten telewizor jest zupełnie nowy.